müsəlman heç bir, xüsusən də tovid əli. Yəni, müsəlman anlamı genişdir. Yəni, ora rafizlər də özü müsəlman sayır, sufilər də, naxşəməndilər də. Ancaq biz danışıq tovid əhlindən. Ona yaraşmaz ki, qardaşlar, hər bayram sorsun. Şəkərbura yemək olar? Yox, paxlava yemək olar? Qada şəkərbura da halaldı, paxlava da halaldı. Baxır, harada kim necə eləyib. Elə bir ki, qəbrin üçün də cinlər üçün kəsilir, deyirsən, ət halaldır. Ət əlbəttə ki, halaldır. Halal heyvan, qoyun, inəkdir. Amma necə kəsilib, nə cür kəsilib? Eləncidir, qardaşlar. Baxın, o müsəlmana yaraşmaz ki, Novqotda mənə bunu verdilər, falan günü onu verdilər, nə bilim, neyin edilər. Yəni, özü də bilir olmaz. O da hədiyə gözəldir, seçib keçə bilmir, nə variant olsun, bəlkə bir qardaş, bəlkə yumşaldı, amma yumşaqlıq var, qardaş, amma yumşaqlıq olan yerdə. Hansı ilə yumşaqlıq yoxsa, yoxsa, siz də bilirsiniz, çalışmıyor o məsələ neyinəsiniz, yumşaltıdırasınız. Çünki yumşaldıqca arxada gələr neyinəcəksiniz, görməyəcəksiniz. Ancaq hər dəfə o məsələlərdə sərt olsaz, düzgün mövqədə olsaz, yəni qəlbimizin dediyinə cavab versəz, qardaşlar, Allahın izniyə heç nə şübhə fəsad toxunmayan. Necə ki, bir əksisə gəldi kimi, deyir şübhələr, şübhələr insanlara nöqtə kimidir. Şübhəli, bidət əli hər dəfə şübhə gələndə, hop, qəbul eləyir. Bir dənə nöqtə düşdü. İkinci, bir dənə nöqtə qəbul eləyir. Üçüncü, bir dənə hədisdə gəlib bu. Bir də baxır ki, artıq qəlb olub qapqara nöqtələr. Amma o kimlər ki, hər dəfə şübhə gələn dəf eləyir, şübhə gələn dəf eləyir, ondan sonra topa ilə gəlsə qəbul eləməyəcək həmən qəlb. Niyə görə? Çünki artıq həmən şübhələrin damcıları nə eləyib? Dəf eləyib. Necə ki, qardaşlar, bilən insanlar yaxşın damcısından bilirlər ki, sel gələcək, yoxsa ki, elə bilə yağışdı. Artıq damcılar gələ neyir? Özünə yer axtarır, tapır. Sel də gəlsə, ona toxunmayadır. Niyə görə artıq yerini tutub, məsafəsini bilir, hara kim gələcək, nə olacaq. Ancaq kimlərsə, qafildirlər, cahildirlər, deyər, üç damcı ilə mənə nə olacaq ki? 10 metr gedir, gör ki, bütün paltar yaşdı, pasportdan yaş olub gedib. Bir də get pasportsuz olar, nəyə get? Bax, bidət də belədir, qardaşlar.